Book 2 58 58 58 أجزاء الجسم Делови на телото Делови на телото أرسم رجلاً Јас цртам човек Јас цртам човек. Арасу ауалан. Најпрво главата. Најпрво главата. Арражулу јартади кубаа. Човекот носи еден шешир. Човекот носи еден шешир. Ашару ла јараху ахад. Косата не му се гледа. Косата не му се гледа. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Ушите исто така не му се гледаат. Ушите исто така не му се гледаат. الظهر لا يراه أحد أيضا. Грбот исто така не му се гледа. Грбот исто така не му се гледа. أرسم العينين والفم. Ги цртам очите и устата. Ги цртам очите и устата. الرجل يرقص ويضحك. Човекот танцува и се смее. Човекот танцува и се смее. الرجل له أنف طويل. Човекот има дълг нос. Човекот има дълг нос. هو يحمل بيديه عصا. Той во рацете носи еден стап. Той во рацете носи еден стап. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Той околу вратот носи исто така и еден шал. Той околу вратот носи исто така и еден шал. الفصل شتاء والجو بارد. Зима е и студено е. Зима е и студено е. الذراعان قويتان. Рацете се силни. Рацете се силни. الساقان ايضا قويتان. Нозете исто така се силни. Нозете исто така се силни. الرجل مصنوع من الثلج. Човекот е од снег. Човекот е од снег. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Тој не носи панталони и мантил. Той не носи панталони и мантил. لكن الرجل غير بردان. Но човекот не се смрзнува. Но човекот не се смрзнува. هو رجل من ثلج. Тоа е снешко. Тоа е снешко.